شب بخیر کوچولو، باز هم با نام خدای خوب و مهربون شب بخیر کوچولو رو شروع میکنم. عزیزای من شبتون بخیر و سلام. سلام به همه شما عزیزای خودم، شمایی که خیلی دوست داشتنی هستید. خب چیکار میکردی؟ ها؟ دراز کشیده بودی؟ باریکلا، آفرین. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. خواهش میکنم یه قصه خوشگل بشنوین به نام مداد سیاه مهربون. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی جعبه کوچیک مداد رنگی 4 دونه مداد با هم دیگه زندگی میکردن. یه مداد سفید، یه مداد سیاه، یه دونه قرمز و یه دونه زرد. اونا دوستای خوبی بودن، با خوبی و خوشی با هم زندگی میکردن، تا اینکه یه روز مداد سفید گفت این جعبه مداد رنگی خیلی کوچیکه، من دلم میخواد که تنهایی تو این جعبه زندگی کنم. اصلا از امروز به بعد این جعبه مال منه، فقط و فقط مال خودمه. مداد قرمز فوری گفت چرا باید این جعبه مال تو باشه؟ من از همه شما خوش رنگ ترم، پس این جعبه مداد رنگی مال منه. مداد زرد آروم گفت اما ما که با هم مشکلی نداریم، داریم راحت و خوشحال تو این جعبه زندگی میکنیم. مداد سفید فوری گفت من اصلا راحت و خوشحال نیستم، چون از مداد سیاه خوشم نمیاد، اون خیلی بدرنگه. من اصلا دلم نمیخواد که با مداد سیاه تو یه جعبه زندگی کنم. مداد سیاه از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شد، خیلی زیاد بچه ها، اما خب هیچی نگفت. مدادا یه خورده با هم حرف زدن تا اینکه بالاخره مداد زرد گفت من یه پیشنهاد دارم، هر کی بتونه تنهایی یه نقاشی قشنگ بکشه صاحب جعبه مداد رنگی میشه. مدادا قبول کرد. اول از همه مداد زرد شروع کرد. اون روی صفحه نقاشی یه دونه خورشید بزرگ کشید. مداد سیاه گفتش که وای چه خورشید قشنگی. اما مداد سفید فوری گفت مداد زرد تو فقط بلدی خورشید بکشی ها؟ مداد زرد با ناراحتی رفت و یه گوشه نشست. بعد نوبت مداد قرمز بود که نقاشی بکشه. چی کشید بچه؟ یه ماهی قرمز. مداد سیاه با خوشحالی گفت آفرین مداد قرمز، نقاشیت خیلی قشنگه. اما مداد سفید باز توی حرف مداد سیاه پرید و گفت به نظر من که اصلا قشنگم نیست. حالا همه تون برین کنار، نوبت منه. مداد و به نقاشی مداد سفید نگاه کردن. اما بچه و حتما شما هم داریم میخندین، اما هیچی ندیدن. مداد زرد پرسید مداد سفید تو چی کشیدی؟ مداد سفید گفت مگه نمیبینین؟ من یه عالمه برف کشیدم. مداد زرد و مداد قرمز زدن زیر خنده. حالا نخند و کی بخند. مداد سفید با قصه گفت من سفیدم، ورق نقاشی هم سفیده، هیچ کس نمیتونه نقاشی های منو ببینه. میداد سیاه که تا حالا ساکت بود شروع کرد به نقاشی کشیدن. یه تخت سیاه رو نقاشی کرد. بعد به مداد سفید گفت: مداد سفید، حالا بیا و روی این تخت سیاه نقاشی کن. مداد سفید با خوشحالی روی تخت سیاه یه آدم برفی کشید. بعد مداد سیاه برای آدم برفی دو تا چشم کشید. مداد قرمز بینی و دهن آدم برفی رو نقاشی کرد. مداد زردم برای آدم برفی شال و کلاه کشید. حالا مداد رنگی ها با هم یه نقاشی قشنگ کشیده بودن. مداد سفید از اینکه با مداد سیاه مهربون بد رفتاری کرده بود و دل اونو شکسته بود خیلی ناراحت بود. از مداد سیاه معذرت خواهی کرد و از اون به بعد مداد رنگی ها با خوبی و خوشی تو جعبه مداد رنگی با هم دیگه زندگی کردن. خوب گلگلیای من، امیدوارم که شما قدر دوستاتون رو بدونین، با دوستاتون خوب رفتار بکنین. شما هم حتما پی بردین و کلی خندیدین. آخه اگه سفید باشه صفحه نقاشی و مداد سفیدم بخواد نقاشی بکشه، آخه چیزی از آب در نمیاد. ها، مداد سفید مثلا روی مداد سرمه‌ای، روی مداد سیاه خیلی قشنگ میتونه خودشو نشون بده. پس همه اینا به هم دیگه نیاز داشتن. منم که به شما سخت نیاز مند. قربونتون برم گلای قشنگم. اگه من انرژی میگیرم، اگه مثلا با این سن و سال هنوز میتونم قصه بگم، بخاطر شما هاست. شما ها به من اجازه میدین، شما ها به من انرژی میدین. گلای قشنگم، انرژی های من، خوشگلای من. خدا نگهدار.